Allah'ın ayetlerini ve ona kavuşmayı inkar ederler. İşte onlar benim rahmetimden ümitlerini kesmişlerdi ve onlar için acıklı bir azap vardır.